eder. Yolum geçmez yar buradan. Bin bir derdim var yaradan. Güzel seni çok özledim. Üç ay oldu yol gözlerim. Hakikattir bu sözlerim. Güzel seni çok özledim. Üç ay oldu yol gözlerim. Hakikattir bu. Bahar çiçek açar dalda, ömür geçer hep bu yolda. Benim gönlüm değil malda. Güzel seni çok özledim. Üç ay oldu yol gözlerim. Hakikattir bu sözlerim. Güzel seni çok özledim. Üç ay oldu yol gözlerim. Hakikattir bu sözlerim. Selam gelir mektup ile, mektup değil bu bir zilve. Sevebilsen beni dinle, güzel seni çok özledim. Üç ay oldu yol gözledim. Hakikattir bu sözlerim. Güzel seni çok özledim. Üç ay oldu yol gözlerim. Hakikattir bu sözlerim.